co najmniej 46 wakatów, czyli w określonych sądach nie jest zapełnione miejsce, które mogłoby być obsadzone. Ale ci sędziowie nominacją. Są w większości i tak na delegacjach w tych sądach, do których aplikują. Ale nie teraz. We wszystkich tak naprawdę. Proszę pamiętać, że ilość nieogłaszanych konkursów jest bardzo duża i to będzie się przekładało na długotrwałość postępowań sądowych w Polsce. Więc jeżeli prezydent nie będzie współpracował z rządem w obszarze dotyczącej naprawy wymiaru sprawiedliwości, myślę tu na początek o Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli prawidłowym ukształtowaniu tejże rady. Jest też ustawa w tym obszarze przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale no jest ta ustawa o KRS-ie, która właściwie zmienia zasady wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. I jak pan ją ocenia? Bo to bym chciała w pierwszej kolejności usłyszeć. Czy to jest dobra ustawa? Tak samo jeśli chodzi o tę ustawę regulującą status sędziów powołanych po 2018 roku, bo na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich ją krytykuje. To najpierw KRS, a później... Jeżeli chodzi o kwestię KRS-u, to każde rozwiązanie, które będzie zabierało kompetencje Sejmu do kreowania Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tak naprawdę usuwało czynnik polityczny z tej procedury wyłonienia części Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj mówimy o 15 sędziach, członkach Krajowej Rady Sądownictwa. Jest rozwiązaniem dobrym, po prostu. Bo proszę pamiętać, że to jest praprzyczyna problemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, co się przekłada na funkcjonowanie sędziów w obszarze wymiaru sprawiedliwości. I to się z kolei przekłada na ewentualnie kasujące orzeczenia sądów wyższych instancji, jeżeli chodzi o skład sądu pierwszej instancji wykreowany przez sędziego, który został powołany po 2018 roku. No i to pokazuje taki ciąg technologiczny problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc usunięcie czynnika politycznego jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o ustawę praworządnościową... Ale jeszcze chcę się zatrzymać przy tym KRS-ie, bo jest propozycja Waldemara Żurka, żeby tych 15 sędziów, żeby to były wybory powszechne wśród sędziów, czyli że sędziowie będą głosować, wybierać ich, to będzie postępowanie takie otwarte dla obywateli. Będą mogli śledzić, zgłaszać na przykład, że jakiś sędzia nie spełnia warunków, na przykład nieskazitelności charakteru i protesty zgłaszać po prostu. To jest dobry pomysł? To jest dobry pomysł. To znaczy trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że ustawodawca, tak wynika z konstytucji, może kształtować sposób wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Historycznie było tak, że wybierali sędziowie. W związku z powyższym uczynienie tego procesu jeszcze bardziej transparentnym przy założeniu, że wyboru dokonują sędziowie, to jest dobry pomysł i ustawodawca ma prawo w taki sposób ukształtować sposób wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. No, jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, z przyczyn, o których już rozmawialiśmy, niż pozostawienie możliwości wyboru tych 15 sędziów w rękach polityków, czyli w rękach polskiego Sejmu, bo tak dziś ukształtowano procedurę wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, to jeszcze zobaczymy, bo tak szczerze chyba powiedziawszy, to pan prezydent nie wyraził swojego stosunku do tego projektu. Inaczej niż w przypadku ustawy praworządnościowej, czyli tej ustawy, która ma uregulować status sędziów powołanych po 2018 roku. Tu powiem uczciwie, trudno nie widzieć pewnych mankamentów tej ustawy. Natomiast na pewno jest to krok w kierunku unormowania sytuacji. Ale jakie ma mankamenty ta ustawa? Na przykład te, o których mówi Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja nie mówię, że one są w 100% trafione, ale jeżeli zostało wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, że kilka rozwiązań zaproponowanych nie realizuje wytycznych, czy wynikających z opinii Komisji Weneckiej, to na pewno nad tym projektem należy się pochylić. Tylko że problem polega na tym, jeżeli chodzi o ten projekt, że dzisiaj jest jasny sygnał z Pałacu Prezydenckiego, że ten projekt nie ma szansy na podpisanie. Więc alternatywa jest bardzo prosta. Albo pan prezydent zaproponuje rozwiązanie, które będzie uwzględniało dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opinię Komisji Weneckiej, skoro ona już powstała, to jest to oczywiście możliwe, aby pan prezydent miał jakiś alternatywny projekt, natomiast samo nie, bo nie, w dalszym ciągu będzie uderzało w zwykłych ludzi, bo nieuporządkowanie statusu sędziów, brak rozwiązań w odniesieniu do sędziów, którzy otrzymali nominację po 2018 roku, jest rozwiązaniem, które uderza w obywateli. Ale prezydent Nawrocki po pierwsze zapowiedział, że powoła zespół, który przygotuje jego propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości. Czy pan został zaproszony do tego zespołu? Nie. Nie. No to być może dostanie pan takie zaproszenie albo nie. A pierwszy słyszę, muszę przyznać. Tak, ale druga kwestia jest taka, że prezydent Karol Nawrocki, tak samo jak Andrzej Duda, mówi, że no, nie ma możliwości, żeby zgodził się na jakiekolwiek podważanie statusu sędziów, dlatego że sędziowie powołani przez prezydenta są nieusuwalni i nie można kwestionować ich powołań. Panie redaktor, szanowni państwo, zwróćmy uwagę na jeden mankament tego rozumowania. Panowie prezydenci, w liczbie mnogiej, bo pan prezydent Nawrocki i pan prezydent Duda, mam nadzieję, że być może pan prezydent Nawrocki zmieni w tym zakresie swoje postrzeganie rzeczywistości, najczęściej mają zamknięte oczy na argumenty, które są niewygodne. To znaczy, najlepiej zamknąć oczy na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, najlepiej zamknąć oczy na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i próbować przekonywać opinię publiczną, że rzeczywistość jest wykreowana zupełnie inaczej, niż wynika to chociażby z orzecznictwa tych trybunałów. I teraz zwróćcie państwo uwagę, jeżeli jest dyskusja na temat zmian w obszarze dotyczącym statusu sędziów powołanych po 2018 roku, czyli w obszarze dotyczącym tak zwanej ustawy praworządnościowej, to jeżeli chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza konieczność rozważania pewnych zmian, czy zwraca uwagę, że niektóre rozwiązania nie mieszczą się w określonych argumentach wynikających z orzecznictwa czy z opinii Komisji Weneckiej, to na pewno nie zamyka oczu na szereg argumentów, które są dzisiaj w szeroko zakrojonej dyskusji na temat naprawy wymiaru sprawiedliwości, czyli przede wszystkim w odniesieniu do statusu sędziów. Na tym polega jakość tej debaty. To znaczy, z jednej strony są ludzie, czy podmioty, czy instytucje, które widzą wszystko i uczciwie pokazują, transparentnie komunikują swoje zastrzeżenia. I jest na przykład prezydent, który zdaje się ma zamknięte oczy na szereg argumentów, które są powszechnie znane. A dlaczego prezydent ma zamknięte oczy? Nie wiem dlaczego, natomiast warto dla rzetelności dyskusji na temat statusu sędziów po 2018 roku po prostu nie zamykać oczu chociażby na bogaty dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No ale to chyba nas politycy zamykają oczy, bo wielokrotnie z tego, co sobie przypominam, to w orzeczeniu Trybunału Praw Człowieka Wałęsa przeciwko Polsce, tam jest określony termin, 23 bodajże listopada, tak do jest. Którego ma być uregulowany ten problem neosędziów i niewiele się nie zanosi się na to, żeby, czy niewiele wskazuje, żeby to miało w tym terminie się wydarzyć. Tak, panie redaktor, ma pani rację. To jest jeden z wielu argumentów, których część sceny politycznej nie chce widzieć. Znaczy, no, część sceny politycznej nie przyjmuje do wiadomości, że jest określona konieczność polegająca na realizacji chociażby wytycznych wynikających z wyroku prezydenta Wałęsa przeciwko Polsce. A co się wydarzy, jeśli nie będzie to uregulowane w tym terminie? To jest pytanie do polskiego rządu, czy polski rząd na przykład będzie wnioskował o przesunięcie terminu, bo proszę pamiętać, że raz ten termin był już przesunięty, dlatego że pierwotnie z orzeczenia wynikało, że w ciągu 12 miesięcy powinno dojść do uregulowania tego obszaru, natomiast nie doszło. Teraz teoretycznie Polska ma 24 miesiące. Co do zasady, mamy obowiązek wykonywać zobowiązania międzynarodowe. To wchodzi w zakres zaciągniętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. No skoro przystąpiliśmy do Rady Europy i organ Rady Europy wydaje orzeczenie, które powinniśmy wykonać, to je po prostu powinniśmy wykonać. Nie tylko dla własnej wiarygodności, ale tak naprawdę, bo jak ktoś by się z boku przysłuchiwał tej naszej dyskusji, to miałby takie wrażenie, że dyskutujemy o jakichś teoretycznych historiach. Nie, proszę państwa, my mówimy o tym, jak powinien wyglądać polski wymiar sprawiedliwości. To znaczy, jak powinien być ukształtowany, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak na przykład sąd apelacyjny w Poznaniu, sprawa, o której rozmawialiśmy w pierwszej części. Ale musi pan przyznać, że Zbigniew Ziobro bardzo sprytnie zaminował ten wymiar sprawiedliwości, bo minęły już 2 lata kadencji tego rządu i właściwie jeśli chodzi o porządkowanie wymiaru sprawiedliwości, to wydarzyło się niewiele. Tak, ja się z panią zgadzam, natomiast proszę zwrócić też uwagę na to, że nie ma chociażby po stronie pana prezydenta dziś, to nie jest tak, że uparłem się na pana prezydenta, po stronie urzędu prezydenta RP nie ma dzisiaj woli współpracy zmierzającej do tego, żeby na przykład wykonać wyrok Wałęsa przeciwko Polsce. Bo co stało na przeszkodzie, aby urząd prezydenta, który ma inicjatywę ustawodawczą, sam z siebie, w ramach własnej inicjatywy ustawodawczej, zaproponował rozwiązania zmierzające do implementowania, czyli wprowadzenia tego, czego nie wprowadzono, a co powinno być wprowadzone na kanwie właśnie wyroku prezydent Wałęsa przeciwko Polsce. Jakby to się pięknie zgrywało. Prezydent Wałęsa przeciwko Polsce i urząd prezydenta proponuje rozwiązania, które odciążają wymiar sprawiedliwości od jednego z wielu problemów, który toczy wymiar sprawiedliwości i który tak naprawdę powoduje, że mamy w Polsce takie, a nie inne problemy. No problemy są znane, bo wałkujemy je tak naprawdę już od 10 lat. Za chwilę będziemy wchodzili w kolejne lata. A nie ma pan takiego wrażenia, że jeśli teraz sędziowie zaczną, tak jak sędzia w Poznaniu, uchylać wyroki dotyczące na przykład zabójców. Dodam, że ten zabójca nie wyszedł na wolność. On siedzi po prostu zamknięty i czeka na proces. Ponowny proces pierwszej instancji. W zasadzie ponowny proces, bo tego procesu przed sądem tak naprawdę, jeżeli dochodzi do uchylenia, to tak jakby go nie było. Tak, ale on będzie tam czekał w zamknięciu na ten proces i że ludzie, taki zwykły obywatel powie, no dobra, coś jest nie tak i tak naprawdę to się wszystko, te pretensje społeczne skupią się na rządzących. Że nie potrafią sobie poradzić z wymiarem sprawiedliwości i dochodzi do uchylania wyroków, jak to mówi Prawo i Sprawiedliwość, że zabójcy są uniewinniani. W dużej mierze tak. W ogóle ta sprawa pokazuje taką manipulację semantyczną po stronie wielu polityków. Opowiadanie o wymiarze sprawiedliwości w taki sposób, aby wielokrotnie też minąć się z prawdą, bo zwróćcie państwo uwagę, no tej sprawie, w ogóle ta sprawa jak w soczewce pokazuje problemy wymiaru sprawiedliwości, można powiedzieć, że ponownie, bo po pierwsze tak, to jest jednak dramat zwykłych ludzi. Tam mamy do czynienia z osobą, która jest oskarżona o zbrodnię zabójstwa. Mamy pokrzywdzonych, mamy wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna, który zamordował swoją partnerkę i jej dzieci. Tak, ale tam jest rodzina tej partnerki. Proszę o tym pamiętać. Tam są ludzie, którzy przeszli dramat, którzy oczekują na sprawiedliwość. Ten mężczyzna oczekuje na sprawiedliwy proces przed sądem ustanowionym ustawą, niezależnym, niezawisłym. Być może chce mieć to za sobą, tak po ludzku, po prostu. I nie może mieć tego za sobą, bo doszło do uchylenia orzeczenia z uwagi na to, że w Polsce jest systemowy problem ze statusem sędziów powołanych po 2018 roku. Ale to dobrze, że ten sędzia w sądzie okręgowym uchylił ten wyrok? To jest decyzja sądu apelacyjnego w Poznaniu. Natomiast jeżeli sąd apelacyjny, to też warto wyjaśnić i trochę odkłamać rzeczywistość. Jeżeli sąd apelacyjny w ramach toczącego się postępowania widzi tak zwaną bezwzględną przyczynę odwoławczą. W postępowaniu karnym to się nazywa bezwzględną przyczyną odwoławczą, czyli nienależyta obsada sądu. To on nie ma wyjścia, jakakolwiek by to nie była sprawa, czy to będzie zbrodnia zabójstwa, czy to będzie jakikolwiek inny, na przykład występek, czyli lżejszej kategorii przestępstwo, to musi uchylić, dlatego że przepis tam nie pozostawia żadnych wątpliwości i brzmi w ten sposób. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, sąd odwoławczy uchyla orzeczenie. Nie może uchylić, tylko uchyla orzeczenie. Takie jest obowiązujące prawo. I ci wszyscy politycy, którzy to komentują, a było komentowali wielokrotnie ci, którzy są prawnikami, doskonale wiedzą, że sąd apelacyjny nie ma wyjścia. I teraz wracając... Tak, to był sąd apelacyjny, nie okręgowy, jak ja powiedziałam, ale bo zabójstwa są rozpatrywane przed pierwszej instancji, przed okręgowym i odwołanie jest druga instancja. Ale jeszcze raz do tego wrócę, bo to pokazuje tak naprawdę dzisiejsze problemy wymiaru sprawiedliwości. Tam są na końcu ludzie. Z jednej strony oskarżony, który ma prawo do rzetelnego procesu. Z drugiej strony są ludzie, którzy są pokrzywdzeni tym czynem, czyli rodzina tych, którzy nie żyją. I oni przeżywają dramat, bo polski wymiar sprawiedliwości nie może rozsądzić tej sprawy z uwagi na systemowe problemy. Systemowe problemy obciążają polityków. To znaczy politycy popsuli wymiar sprawiedliwości, bo tego też nie można nie widzieć, a część polityków, zwłaszcza ci, którzy przyłożyli rękę wydatnie do psucia wymiaru sprawiedliwości, nie widzą swoich zasług, w cudzysłów, dla wymiaru sprawiedliwości pomiędzy rokiem 2015 a 2023. Panie mecenasie, skoro jesteśmy przy politykach, czy politycy powinni uzupełnić skład Trybunału Konstytucyjnego? Są 4 wakaty, tak, uważam, za chwilę tak. 6, później 8. Uważam, czyli większość że tak. Pani redaktor, może zasada mieć... jest bardzo prosta. To znaczy tak, Sejm, który ma obowiązek obsadzić wakaty, powinien ten obowiązek spełnić. Obowiązek obsadzenia wakatów powstaje, tu odwołuje się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy, kiedy w kadencji Sejmu dojdzie do zakończenia kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I ten Sejm, w kadencji którego następuje opróżnienie tego miejsca, wakat, nieobsadzenie, ma obowiązek uzupełnić. I teraz, niezależnie od tego, co w tej sprawie sądzi Trybunał Konstytucyjny, bo to, co powiedziałem, wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, to jeszcze proszę pamiętać o tym, mówiłem to już wielokrotnie też u państwa, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest abstrakcyjny sąd. To jest oczywiście Trybunał Przyszucha w Warszawie, z perspektywy wielu z nas gdzieś w dalekiej Warszawie, ale tak naprawdę orzeka w bardzo bliskich nam sprawach. Wielokrotnie Trybunał zajmował się rzeczami, które wpływają na nasze codzienne życie. No dobrze, ale politycy rządzącej koalicji do tej pory mówili, że nie ma Trybunału, że jest tam ciągle dwóch sędziów dublerów. Teraz do końca grudnia 6 wakatów będzie. Skład pełny Trybunału to jest 15 sędziów, czyli nie będzie jeszcze większości tych potencjalnie wybranych nowych sędziów. Ona będzie dopiero w przyszłym roku. Czy pan sobie wyobraża, albo czy pan zna prawnika, który chciałby teraz wejść do tego Trybunału i tam nie być wyznaczany na przykład do składów, pomijany w różnych sprawach? No bo to będzie walka między tymi sędziami z nominacji pisowskiej, a tymi, którzy tam przyjdą. Ja powtórzę jeszcze raz. Jeżeli nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to nie ma realnej kontroli władzy. Taki jest skutek braku Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi z kolei o to funkcjonowanie Trybunału, które pani doskonale zarysowała tak naprawdę, to w pierwszych pewnie miesiącach, czy być może w pierwszym roku, tak to będzie wyglądało. Natomiast czas jest czynnikiem nieubłagalnym, biegnie codziennie. W pewnym momencie przestanie istnieć sytuacja, w której będzie można jednoosobowo zdominować sposób, w jaki Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje. Jeżeli zakładamy taki scenariusz, w którym prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy ta większość, która dziś jest w Trybunale, będzie narzucała określoną wizję funkcjonowania Trybunału, to w pewnym momencie to się skończy, dlatego że czas doprowadzi do wygaszenia kolejnych kadencji. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, były prokurator krajowy u Zbigniewa Ziobry, zdaje się do końca, do 2028 ma kadencję, więc... Nawet chyba 31. No to on będzie przez kolejne lata wyznaczał te składy. Tak, tak to będzie wyglądało. Tak, takiego mamy dzisiaj prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy nam się to podoba, czy nie. Którą prokuratura chce uchylić immunitet i postawić zarzuty, ale nie zgodziło się na to zgromadzenie ogólne. Na koniec jeszcze pytanie, bo musimy kończyć. Pan krytykował Adama Bodnara za zbyt wolne tempo zmian w wymiarze sprawiedliwości. Waldemar Żurek daje radę, czy nie daje rady? Ogląda pan te jego filmiki, gdzie na przykład rąbie drzewo i mówi, że drewno i mówi, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, albo jedzie do zakładu karnego Jeżurek i mówi, że dobry to Żurek jest tutaj i zachęca między innymi Zbigniewa Ziobrę, żeby wracał do kraju, zamiast jeść te ostre potrawy. O wrażenia estetyczne, czy ocenę warsztatu filmowego pana ministra? Bo nie tylko prezydent ma 100 dni, ale też Waldemar Żurek. To znaczy tak, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to ja w dalszym ciągu oczekuję zmian, które będą łączyły się z funkcjonowaniem takim codziennym wymiaru sprawiedliwości i ich nie ma. Faktem jest, że jest kilka ustaw procedowanych w Sejmie, natomiast to w dalszym ciągu jest na etapie prac w komisjach. W związku z powyższym nie wpływa, bo już to pani powiedziała bodajże kilka minut temu, że za dużo się nie wydarzyło w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i faktycznie tak jest. Zbyt dużo się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o zmiany dla obywateli. Obszary, które wymagają zmian, są znane. Od cyfryzacji przez uproszczenie procedur i przede wszystkim otwarcie sądownictwa dla obywateli, tak żeby czas trwania postępowań był krótszy, bo to jest dzisiaj główna bolączka wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli mnie pani pyta o jakby sposób komunikowania się pana ministra ze światem, to on w pewnym sensie jest adekwatny do rzeczywistości, którą kreują media społecznościowe. Natomiast akurat przykład pana ministra Ziobry. W przypadku pana ministra Ziobry, ja biorąc pod uwagę to, jak wydatnie przyczynił się do zniszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości, to trudno, żebym miał pozytywne uczucia. Natomiast ponieważ jest podejrzanym, to ma prawo do rzetelnego procesu i siłą rzeczy też władza publiczna, teraz powiem bardzo generalnie, powinna powstrzymywać się od wszelkich różnych form, które mogłyby wywołać wrażenie, że pozbawia się go rzetelnego procesu karnego. Bo są takie zarzuty podnoszone, między innymi profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział już w mediach, znaczy, że nie podzielam punktu widzenia pana, nie będzie mógł liczyć tutaj na uczciwy proces. Nie podzielam punktu widzenia pana profesora Piotrowskiego, jeżeli chodzi o to, że pan minister nie będzie mógł liczyć na rzetelny czy uczciwy proces, bo nie ma dzisiaj żadnych symptomów, które powodowałyby twierdzenie, że polski wymiar sprawiedliwości jest od kogoś zależny, żeby była sprawa jasna. Natomiast uważam, że nie są potrzebne tego rodzaju filmiki, które miałyby w jakimś zakresie postponować sytuację pana Zbigniewa Z. Bo tak naprawdę, tak to wygląda. Jakby do mnie to kompletnie nie przemawia. Uważam, że one są niepotrzebne. Ale to dlaczego one się pojawiają? Dlaczego premier je Żurek i publikuje, że dobry Żurek, a to... za chwilę będzie drugi i jeszcze deser? Nie Zbigniew Ziobro, tylko Waldemar Żurek rąbie drewno i... To był podobno dzień drwala. Natomiast tak, ten Żurek w zakładzie karnym, o którym pani mówiła, czy pan premier Żurkiem. Słyszałem też pana ministra Bodnara z jakimś zaczynem. Przecież to jest kompletnie niepoważne. My mówimy... Ale to chodzi o igrzyska, że chcą dla tego twardego elektoratu po prostu Panie zrobić redaktor, igrzyska jestem prawnikiem, jestem adwokatem i z mojej perspektywy traktowanie każdego podejrzanego powinno być w 100% poważne. Traktowanie postępowania, w którym on musi się zmierzyć z zarzutami, które mu stawia prokuratura, nie powinno być odzierane z powagi. A pan by się podjął obrony Ziobry? Każdego, panie redaktor, zawsze, gorliwie, sumiennie i z pełnym oddaniem. Jestem adwokatem. Zbigniewa Ziobry też? Każdego. Nie można nikomu odmówić prawa do obrony. Ale z przekonaniem by pan go bronił? Każdego, zawsze z przekonaniem. Adwokaci zawsze bronią z przekonaniem. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa. I moim gościem był Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dziękuję. To była powtórka programu. Nic straconego. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now. Funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now.

Polskim Radiu powiedzieli. Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość w rozmowie z Karolem Surówką. Rozmowa dnia. Przedstawię naszym słuchaczom w ogóle kontekst. Pan chciał wręczyć ambasadorowi Niemiec raport dotyczący strat Polski podczas II wojny światowej. Odpowiedź ze strony niemieckiego dyplomaty przyszła na portalu X. Miguel Berger napisał tak. Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański raport, w cudzysłowie, i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan pomagają jedynie Putinowi. Krytyka wobec tych słów przyszła z obu stron sceny politycznej. Czy to pana zaskoczyło? Raport przygotowany przez 30 naukowców z różnych specjalizacji bardzo szczegółowo opisuje straty materialne i ludzkie w naszym kraju. One dzisiaj wynoszą 6 bilionów 220 miliardów złotych, to jest 1 bilion 300 miliardów euro. To się może wydaje, że to jest duża kwota, ale domagamy się mniej niż RFN zapłaciły na NRD po zjednoczeniu. Więc dzisiaj twierdzenie, że my wspieramy Putina domagając się odszkodowań Niemiec, jest wyraz wyjątkowej buty i arogancji ze strony ambasadora Niemiec, którego dosyć dobrze znam, bo to jest były wiceminister spraw zagranicznych Niemiec, który jeszcze nie tak dawno przed wojną na Ukrainie promował Nord Stream i twierdził, że to jest projekt biznesowy, że ten projekt będzie służył Unii Europejskiej. Na ten wątek zwróciła uwagę Anna Maria Żukowska z Lewicy. Napisała również na portalu X. Panie ambasadorze, proszę przypomnieć, któremu krajowi zależało na kupowaniu gazu bezpośrednio od Rosji z gazociągu Nord Stream 2, zbudowanego specjalnie pod Bałtykiem po to, żeby ominął Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Marek Sawicki z PSL-u apelował o wezwanie ambasadora na dywanik, a Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej dodał, ambasador nie powinien w tej sprawie w ten sposób dyskutować. Czy te wypowiedzi pana zaskoczyły? W pewien sposób mnie zaskoczyły. Przecież pan, mnie ucieszyłaby konsekwentna i asertywna polityka rządu w sprawie dochodzenia odszkodowań od Niemiec, a takiej polityki nie widzimy. Ja obecna koalicja kilkakrotnie podkreślała, że nie odchodzi od dyskusji o reparacjach wojennych. Mówił o tym premier, mówił proszę o tym mi pozwolić skończyć. Minister spraw zagranicznych. Premier Donald Tusk dwukrotnie podczas spotkań z kanclerzami Niemiec twierdził, że Polska nie będzie dochodziła reparacji od Niemiec, a Sikorski mówił, że to po stronie Niemiec jest piłka i oczekuje kreatywnych rozwiązań. Jakie są efekty takiej polityki dzisiaj widzimy? Za naszych rządów było to nie do pomyślenia. Myśmy wywierali na nich presję na całym świecie. Niemcy byli w defensywie. Myśmy przygotowali rachunek za wojnę, wysłaliśmy go Niemcom, wysłaliśmy notę dyplomatyczną i po negatywnym podzie Niemiec rozpoczęliśmy wielką akcję międzynarodową, a jednocześnie Rada Ministrów podjęła uchwałę publikowaną w Monitorze Polskim, nakładającą na wszystkie rządy obowiązek dochodzenia tych reparacji i odszkodowań od Niemiec, czego rząd Tuska zaniechał. A konsekwencje są właśnie takie, że widzimy aroganckich, bezczelnych ambasadorów niemieckich, którzy czują się w Polsce jak namiestnicy. Ostrą odpowiedź ze strony obozu rządzącego na ten wpis. Proszę, ja oczekuję odpowiedzi następującej. Pan ambasador dzisiaj jest zwany na dywanik i żegna się z Polską. Nie widzę możliwości, żeby jakikolwiek inny polityk polski, samorządowiec, czy ktokolwiek inny podawał rękę temu panu. Bo ten pan napluł nam wszystkim w twarz. I dlatego oczekuję dzisiaj od pana ministra Sikorskiego, że będzie ambasador Niemiec wezwany na dywanik i po prostu się z Polski wyprowadzi, bo z nim panie pośle, dialogu bo jeszcze się jeden wątek da. Chciałbym w czasie naszej rozmowy poruszyć, bo wydają się politycy różnych opcji zgodni, że niemiecki dyplomata w taki sposób nie powinien się wypowiadać. Natomiast dyskusja o tym, czy w relacjach polsko-niemieckich jest skuteczna ta strategia domagania się reparacji na podstawie tego raportu, no ona w Polsce była prowadzona i ona w Polsce trwa. Można byłoby na przykład się zastanowić, czy Polska nie powinna się skupić na odzyskiwaniu dóbr kultury. Dobra kultury to jest tylko jeden z wielu aspektów naszych roszczeń wobec Niemiec. Wywożono de facto z Polski wszystko. Miliony Polaków pracowały przymusowo na gospodarkę niemiecką. Ja nie rozumiem, dlaczego dzisiejszy rząd uznaje, że to Niemcy mają sobie wymyślić sposób, jaki Polsce wynagrodzą straty. No, jest no nie, to jeżeli chodzi o dobra kultury, polskie Ministerstwo Kultury zapowiada działania wobec tego, co wydarzyło się w domu aukcyjnym Felsmann w Neuss. Ten dom próbował wystawić na sprzedaż 632 dokumenty i przedmioty związane z Holokaustem, w tym należące do ofiar zagłady. Po interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych aukcję zdjęto ze strony, a teraz resort kultury zapowiada, że będzie domagał się odzyskania tych artefaktów, nawet jeżeli będzie to wymagało wykupienia ich. Tu nie wystarczy jedna odpowiedź. Tu potrzebne są systemowe działania, a po prostu ich nie widzimy. I to jest dzisiaj tragedia państwa polskiego, że Tusk i Sikorski wywiesili białą flagę w relacjach polsko-niemieckich. I to są konsekwencje takich działań, niestety. W Polskim Radiu powiedzieli. Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji w rozmowie z Rochem Kowalskim. 24 pytania. Nie ma pani takiego poczucia, że to przeciąganie liny i takie kuksańce ze strony jednego i drugiego pałacu, że państwo nie może pójść naprzód ani w tym kierunku prawicowym, ani w tym kierunku liberalnym? Obserwując działanie pana prezydenta i obserwując działanie niektórych ministrów, na przykład wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, widzę, że jakaś pragmatyczna współpraca między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej jest. Natomiast na pewno ten spór będzie silny i spodziewam się, że przez najbliższe 2 lata nie będzie kompromisu między koalicją rządzącą a największą partią opozycyjną. Czyli tak to będzie wyglądało? To martwiące jest. Ale zakładnikiem w tym sporze jest całe społeczeństwo. Oczywiście. To już konkretnie i sędziowie, którym odmówiono awansów, i oficerowie, którym odmówiono awansów. O ile do sędziów rozumiem, że prezydent ma konkretne zastrzeżenia w postaci angażowania się, no tyle do tych oficerów, no Boga ducha winni chyba. To ja, jak rozumiem, jest głębsza historia tej relacji między kancelarią premiera i tym, że ograniczono prawo prezydenta Rzeczypospolitej do spotkania z szefami służb. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo premier z kolei uważa tak, że to Karol Nawrocki próbuje poszerzyć swoje kompetencje. Natomiast prezydent jest zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych, jest głową państwa i powinien mieć swobodny dostęp do szefów służb. Nikomu by nie zaszkodziło, gdyby do takiego spotkania doszło, a na pewno kancelarii prezydenta być może dało więcej wiedzy. No z kolei premier uważa, że istnieje taka obawa, że Karol Nawrocki namawiałby przedstawicieli służb specjalnych do wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi. Nie spodziewam się takich rzeczy. Mamy hierarchię, podział obowiązków, wiemy, kto komu podlega. To jest chyba nadużycie. A Karol Nawrocki jest bardziej prezydentem z ramienia PiSu czy z ramienia Konfederacji? Karol Nawrocki jest prezydentem PiSu, no to nie ma żadnych wątpliwości. Mhm. Natomiast sam fakt, że podpisał się pod deklaracją toruńską Sławomira Mentzena w tym takim bardzo długim, obszernym wywiadzie, pokazuje, że w części polityk Karol Nawrocki odciął się od decyzji, które były podejmowane przez rząd PiSu, kiedy rząd jeszcze premiera Morawieckiego. Tych pandemicznych decyzji. Nie tylko pandemicznych, ale i dotyczących polityki przekazywania nowych kompetencji Unii, więc w jakimś zakresie podnoszenia podatków też, w jakimś zakresie pan prezydent odciął się od partii, która go wystawiła, co zresztą no, poskutkowało tym, że zdecydowana większość wyborców Sławomira Mentzena w drugiej turze poparła. Czyli właśnie tam 80% tak, było, tak? Tak, więc być może to też przesądziło o zwycięstwie Karola Nawrockiego. Chciałem zapytać jeszcze o Jarosława Kaczyńskiego. Prezes czasem się zachowuje, jakby lewa ręka nie wiedziała, co robi prawa ręka, bo mówił w Kwidzynie w weekend tak. Jedyną opozycją realną w tej chwili jesteśmy my, bo jeżeli ktoś, tak jak Konfederacja, mówi, że oni są gotowi współpracować z tamtymi, nie są w istocie atakowani, mają przedstawicieli w prezydium Sejmu, to jest troszeczkę taka półopozycja. To, że my mamy kogoś w prezydium Sejmu, to nie oznacza, że jesteśmy jacyś wyjątkowi albo dogadujemy się z koalicją rządzącą, tylko to wynika z tego, że PiS nie chciał mieć nikogo w prezydium Sejmu. PiS chciał mieć tylko Elżbietę Witek w prezydium Sejmu, nie chciał mieć nikogo innego. Więc to jest decyzja samego PiS. Druga sprawa, jeśli chodzi o nas. Dla prezesa Kaczyńskiego najlepiej byłoby, gdyby Konfederacja w ogóle nie istniała. Konfederacja po pierwsze istnieje, po drugie jest trzecią siłą na polskiej scenie politycznej. Dla PiSu najlepiej byłoby, gdyby na prawo nie istniało nic. No i okazuje się, że nie tylko istnieje Konfederacja, moja partia polityczna, istnieje jeszcze partia pana Grzegorza Brauna i to jest gigantyczne zagrożenie dla PiSu i to być może też pojawia się wewnętrznych wynikach, że jest jakaś część rozczarowanych wyborców PiSu, która szuka dla siebie alternatywy, czy u nas, czy w partii pana Grzegorza Brauna. Tak. Chciałem jeszcze panią zapytać o aukcję, która odbywała się w niemieckim domu aukcyjnym, na której to sprzedawano pamiątki po ofiarach i bliskich, ofiarach Holokaustu. Ostatecznie wskutek, jak rozumiem, interwencji MSZ-u i Ministerstwa Kultury ta aukcja została wycofana, ale mam wrażenie, że to pokazuje, że Niemcy mają jakiś olbrzymi problem z pamięcią historyczną, bo to też nie pierwsze pamiątki, których Niemcy nie chcą zwrócić Polsce w sposób dobrowolny. Przede wszystkim Niemcy mają problem z szacunkiem dla ofiar II wojny światowej, dla ofiar Holokaustu, bo propozycja, żeby handlować przedmiotami, które należały do ofiar obozów koncentracyjnych, jest po prostu przerażające. I to nie tylko, że te przedmioty nie powinny być obiektem aukcji w domu aukcyjnym, powinny wrócić do Polski, znaleźć godne miejsce w muzeum. Ja na pewno mam trochę żalu do polskiego MSZ-u za to, żeby ta reakcja była bardzo późno. Nie powinniśmy w ogóle dyskutować o żadnym odkupowaniu tych przedmiotów. To w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast no widać, że te relacje polsko-niemieckie są w takiej napiętej atmosferze, bo to nie tylko ta aukcja, ale też wypowiedź ambasadora Niemiec w Polsce dotycząca raportu w sprawie reparacji. My możemy dyskutować, jaka forma tego zadośćuczynienia powinna być. Natomiast generalnie cała polska klasa polityczna jest zgodna, że to jest zadośćuczynienie strony niemieckiej jest niewystarczające. Więc taka wypowiedź ambasadora Niemiec nigdy nie powinna mieć miejsca i już powinno być wytłumaczenie się i wezwanie ambasadora Niemiec i tego, jak rozumiem, też do tej pory nie było. W Polskim Radiu powiedzieli. fucking beat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bubblegum, blowing up my cranium. Oh my God, what have I done? All I want. was a little fun. Cut a brain like bubble gum. Blowing up my cranium. Turn off my robotic brain. All my thoughts are all the same. All insane. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jednymi z najbardziej popularnych treści w zakresie internetowego upowszechniania